słońca. Płyta ukazuje się na CD oraz winylu. Dostępna we wszystkich serwisach streamingowych, w salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkudziesięciu prezydentów i premierów z całego świata o pokoju w Ukrainie. Peter Pellegrini złożył przysięgę i objął urząd prezydenta Słowacji. Rozpoczął się letni program Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na Łące. Światowi liderzy dyskutują w Szwajcarii na temat pokoju w Ukrainie. W szczycie bierze udział kilkudziesięciu prezydentów i premierów. Organizatorzy mówią o niemal 100 delegacjach z całego świata, które przyjechały rozmawiać o pokoju w Ukrainie do szwajcarskiego Birkenstock koło Lucerny. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Gospodyni szczytu, prezydent Szwajcarii Viola Amherst, mówiła w przemówieniu otwierającym obrady, że dziś społeczność międzynarodowa stoi przed odpowiedzialnym zadaniem. Trzeba pilnie zaprowadzić w Ukrainie pokój. Naszym celem jest to, aby zapoczątkować rozmowę o pokojowych rokowaniach w sprawie Ukrainy w każdym zakątku świata. Prezydent Szwajcarii dodała, że w pewnym momencie negocjacji o pokoju w Ukrainie do stołu musi usiąść również Rosja. Z kolei prezydent Andrzej Duda, który reprezentuje Polskę na szczycie, mówił, że dzisiejsze obrady to początek większego procesu. Wierzę w to głęboko, że to jest pierwsze spotkanie, być może z długiego cyklu, zanim uda nam się zakończyć rosyjską agresję na Ukrainę. Nasz cel jest jeden. Rosyjski imperializm nie może zostać zaspokojony. Przedstawiciele niemal 100 państw będą obradować w szwajcarskim Birkenstock do jutra. Niedzielę zdominują kwestie nuklearne. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Słowacja ma nowego prezydenta. Peter Pellegrini złożył przysięgę i objął urząd. Tym samym został 6. prezydentem Słowacji, pierwszym, który zajmował w przeszłości stanowisko premiera oraz przewodniczącego parlamentu. W inauguracyjnym przemówieniu powiedział, że jego kraj znajduje się w trudnym momencie i potrzebuje spokoju. Nawiązując do wojny na Ukrainie, Peter Pellegrini stwierdził, że oczywista przez dekady pewność pokoju zniknęła. Musimy zrobić wszystko, aby osiągnąć pokój i nie dopuścić do rozszerzania się konfliktu za naszymi granicami. Pragnienie pokoju jest naturalne i nie jest pochwałą agresora. Powiedział prezydent, który w swojej kampanii bronił decyzji rządu o wstrzymaniu wojskowej pomocy dla Ukrainy. Podczas inauguracji Peter Pellegrini mówił też o potrzebie zjednoczenia i zasypywania podziałów społecznych na Słowacji, a także o zerowej tolerancji wobec szerzenia nienawiści. Niedawną próbę zamachu na premiera Roberta Fice nazwał ciosem zadanym państwu. W związku z atakiem na szefa rządu inauguracji prezydenta w Bratysławie towarzyszyły zaostrzone środki bezpieczeństwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio. W Świdniku miłośnicy awiacji z całej Polski mogą podziwiać spektakularne pokazy, lotnicze akrobacje i historyczne statki powietrzne. To 4. Świdnik Air Festival, któremu towarzyszą koncerty i atrakcje dla najmłodszych. Bardzo nam się podoba. Na razie widzieliśmy parę samolotów, które przepięknie latają i naprawdę wrażenia są ogromne. Czekam na Artura Kilaka. Widziałem go w Radomiu w tamtym roku. Chcę go zobaczyć. Czekamy na gwiazdy. Coraz ładniejsze maszyny na niebie. Jesteśmy tu już trzeci raz. Śledzimy ich cały czas. Tutaj podniebne spektakl tych fantastycznych maszyn. Bardzo fajna atmosfera i w tym roku mamy więcej oczywiście myśliwców niż było 2 lata temu. Super maszyny. Pierwszy raz jestem na takim pokazie, tylko podziwiać takie sprawy. Dziś pokazy potrwają jeszcze pół godziny, jutro od 13.45 do 23.00. Festiwal został zorganizowany na lotnisku Trawiastym w Świdniku. Międzykulturowy piknik szabatowy rozpoczął letni program Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na Łące. Wszystkim wydarzeniom patronuje malarz Majer Kirstenblatt, którego pracę można oglądać na wystawie czasowej opowiadającej o przedwojennym sztetlu Opatowie, mówi koordynatorka programu letniego Anna Pokłosiewicz. Ten program jest bardzo połączony z wystawą czasową o sztetlu przedwojennym żydowskim miasteczku Opatowie, który został namalowany przez Majera Kirstenblatta. No i w związku z tym zapraszamy na cykl wydarzeń, na przykład na plener malarski. Będą zajęcia dla dzieci, rodzin z dziećmi, które będą nawiązywały do dawnych zabaw z małym Majerem na Łące, takie zajęcia sensoryczne. Zapraszamy na takie spotkania z cyklu Hejmisz, szabatowe spotkania o dobrostanie. Anna Pokłosiewicz zapowiada, że potrawy na piknik przygotują członkowie bazy Inclusive. Baza Inclusive to jest taka organizacja, która pracuje z osobami z doświadczeniem migranckim. Potrawy są przygotowane przez osoby pochodzące z bardzo różnych kontekstów kulturowych, co jest fajne, bo można przyjść i spróbować bardzo różnych potraw, które na co dzień nie goszczą na polskich stołach. Z Bliskiego Wschodu, zza naszej wschodniej granicy, bliżej i dalej, więc będzie tam sporo takich orientalnych smaków. Zachęcam do przyjścia i porozmawiania z kucharzami. Szczegóły programu można znaleźć na stronie www.polin.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Mistrz świata znów na szczycie. Bartosz Zmarzlik wygrał w Malili Grand Prix Szwecji, czyli piątą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Polak wyprzedził w finale Australijczyka Maxa Freeka i Brytyjczyka Roberta Lamberta. Czwarty Australijczyk Jack Holder, szósty Dominik Kubera, dziesiąty Szymon Woźniak. Kolejne zawody będą już w Polsce, w Gorzowie. A teraz Euro. W ostatnim dzisiejszym meczu Mistrzostw Europy Włochy pokonały Albanię 2-1, a gorąco w Dortmundzie zrobiło się już w pierwszej minucie, bo Bajrami dał prowadzenie Albańczykom. Obrońcy tytułu jednak szybko pozbierali szyki, w ciągu kwadransa wyrównał Bastonia, na 2-1 wyprzedził Barella. We wcześniejszych spotkaniach Hiszpania wygrała z Chorwacją 3-0, a Szwajcaria uporała się z Węgrami 3-1. Niedziela na Euro rozpocznie się od meczu Polska-Holandia, pierwszy gwizdek w Hamburgu o 15:00. Trenerowi Michałowi Probierzowi zapewne ubyło trochę włosów w ostatnich dniach, oczywiście chodzi o głowę, z powodu kontuzji czołowych graczy, ale zachowuje daleko idący spokój. Bardzo duży spokój. Akurat prawie 500 meczów mam jako trener już oficjalnych, także nie mam jakiegoś zdenerwowania. Wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani, wiem, że zawodnicy chętnie trenują, zawodnicy są bardzo otwarci, widać po nich chęć stworzenia dobrej grupy i dobrego widowiska, dlatego generalnie to bardzo duży spokój i cieszę się, że to się zaczyna, bo też jest to taka droga kolejna do tego, żeby ten zespół robił krok do przodu. Nasi o 15:00, a o 18:00 Słowenia zagra z Danią, o 21:00 Serbia z Anglią. Okno transferowe w ekstraklasie siatkarskiej uchylone. W ostatnich dniach sporo się dzieje. Z Rzeszowa do Warszawy przenosi się Jakub Kochanowski, który podpisał 2-letni kontrakt z Projektem. Środkowy reprezentacji Polski ma w dorobku Mistrzostwo Świata i triumf w Lidze Mistrzów przed 3 laty. Co dalej? Dalej sezon tenisowy osiadł na angielskich trawnikach. Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa dotarły do ćwierćfinału w Nottingham, ale tam odpadły z Amerykanką Ashton Kriger i Chinką Zheng Shuai 7-6, 3-6 i 7-10. Kolejny serwis w trójce chwilę po 7:00, a po 9:00 Studio Euro. Niedziela pochmurna w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz i możliwe są burze od 22 stopni do 26, chłodniej nad morzem 17. Autopromocja. Improwizując podejmujemy decyzje związane z moralnością. Tak mówi artysta, dla którego gra na fortepianie to misja. Piano Chuligan, czyli Piotr Orzechowski. Jak zawsze na granicy między muzyką jazzową i poważną. Na żywo w Trójce już w niedzielę. Początek transmisji kilka minut po 19:00. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nazywam się Gosia Płysa i zapraszam na godzinę w Radiu Unsound. My name is Gosia Płysa and tonight I'll be playing some songs for you for another hour. Radio Unsound. She's not, but she's here tonight. That was a piece from Models, the record by Lee Gamble. We've started the show with Lee Gamble's She's Not, and Models is a record, one of my favorite records of Lee's, and also a piece that's very close to Unsound and Ephemera. And tonight, even though we've just released the news with the latest names of this year's Unsound, while recording this show, I'm still mentally closer to Ephemera, which is just finished here in Warsaw. And Lee has premiered, or pre-premiered, his first version of the choreographic and stage version of Models here in Warsaw as a part of Ephemera 2022. And he collaborated with Paweł Sakowicz, and then just recently Candela Capitan and her performance. So yeah, it's a beautiful piece, and I highly recommend you checking out the record. She's Not, to z utworu Lee Gamble'a z płyty Models. Płyta Lee Gamble'a jest nam dość bliska tutaj efemerowo, ponieważ w 2022 roku w Teatrze Studio stworzyliśmy taką prapremierę choreograficznej, scenicznej wersji tego albumu razem z choreografem Pawłem Sakowiczem, Jacqueline Sobiszewski i całą masą innych współpracowniczek. A teraz jeszcze Lee Gamble rozszerza dalej działanie wokół tego samego traku, zapraszając też katalońską performerkę Candelę Capitan i jej zespół do wykonywania tego utworu. To piękna praca i tą pracą też chciałabym podkreślić, że pomimo, że ogłosiliśmy właśnie najnowsze nazwiska tegorocznego Unsoundu, to ja, nagrywając tą audycję, jestem jeszcze duchem bliżej efemery, która dopiero co skończyła się w Warszawie. Radio Unsound. Jeszcze jesteśmy na fali efemery, to jakoś zawsze mi do niej pasowały utwory Artura Russella. To jest chyba jeden z moich ulubionych albumów wszechczasów, więc posłuchajmy go sobie trochę, żeby tak poczuć się jeszcze efemerycznie, synestetycznie i błogo. And when we're still in the spirits of ephemera, I'd like you to listen to my favorite record of all times, and Arthur Russell. Out in your sky, a little rain, yeah. Lucky cloud in your sky, a little rain. Lucky cloud in your sky, a lot of fun, yeah. Lucky cloud in your sky, a little rain, yeah. Lucky cloud in your sky, a lot of fun, yeah. Lucky cloud in your sky, a lot of fun, yeah. Lucky cloud in your sky, a little rain. Lucky cloud in your sky, a lot of fun. In your skin, a lot of fun. Lucky cloud in your sky, a little rain, rain. Lucky cloud in your sky, a little rain, rain. Lucky cloud in your sky, a little rain, rain. Sound Radio. To była Apsami, a teraz posłuchajmy sobie jeszcze wspomnienia z tegorocznej efemery i utworu Torusa. Torus to postać, która pojawiła się dwa razy w różnych odsłonach, raz zastępując niestety nieodżałowanego Ramona Sukceso, który nie doleciał do Warszawy, ale świetnie sobie poradził Torus, zastępując go na scenie imprezy Urok. Natomiast zupełnie nas chyba oczarował na Brzasku, gdy w Parku Królikarnia do wczesnych godzin porannych w ekstatyczny sposób wprowadził tłum w trans. Posłuchajmy sobie Radiate 540, a potem Evian Kreis z utworem z ostatniego albumu na featuringu Bloody. Radio Unsound. Radio Unsound. That was Evian Christ with Bloody, following on that hyperpop broken energy. Let's listen to Loafr, is an alias of Piotr Bednarczyk, and his EP Fears has been released this year on Pointless Geometry, a Polish label that I don't think I have to tell you a lot about, but I highly recommend checking out their releases because I feel like they have a perfect ear for what's happening in the very underground of Polish music, and they really release the most interesting Polish sounds of the moment. To był Evian Christ, a zostając jeszcze w hyperpopowych, ekstatycznych rejestrach, posłuchajmy sobie Piotra Bednarczyka i utworu Hope z jego ostatniej epki Fears, wydanej nakładem Pointless Geometry, jednego z najciekawszych, jeśli nie najciekawszego wydawnictwa, jakie działa obecnie na polskiej scenie. Listening to Radio Unsound, and this show here on Polish Radio is taking place to also bring different kinds of ideas and musical connected that we have with the Unsound Festival. So we are expanding on that and bringing different ideas and hopefully different listeners from all kinds of editions of the festival happening in not only in Poland but also other places. Take what we want, we're all dying, you know, so we might as well be happy. Behind the wall whispers the snake that bono. He's lying, you know, now you want me to be happy. Take what you want, do what you feel. So you can decide that which is real. To the sea, escape, honey, man, break, honey, man, escape, honey, man, one breath at a time. pictures of possibility. I climb the wall, he runs to tennis covers. You try for lying and go say unamused. Man discerns all that his heart desires. A child preserves that which will give him what he needs. Just a heat when you'll meet your demise on that road. To see a sea rise just to fall in. Can't you just feel these besides? You've chased all the fun and smoked all the trees. They've breezed past the wall and fly to the sea. Then fine, take your snake wrecks, I can leave you. Can't be convinced you've been deceived by them. To był Dauna i The Ape Prince z jego ostatniego albumu Glass Lit Dream. Ja nazywam się Gosia Płysa, a słuchacie Radia Unsound i w związku z tym, jak chcecie, możecie napisać do mnie na adres radiounsound@polskieradio.pl. And that was Dauna and The Ape Prince. And my name is Gosia Płysa and you're listening to Radio Unsound. And because you're listening to Radio Unsound, you can also share what you think, what you would like to recommend, or what you would like to hear this show, please write to radiounsound@polskieradio.pl. That was Lucinda Chua, whom I chose for this show, kind of on purpose, because she's just recently been performing in a show that was an homage to Arthur Russell, and I feel like her connecting of ephemeric pop with cello and chamber music is a perfect addition to tonight's show. To była Lucinda Chua. Wybrałam ją, bo ona też sama inspiruje się bardzo Arthurem Russellem i jakoś wydaje mi się, że to połączenie jej popowych, efemerycznych wokali z momentami na wiolonczeli jakoś idealnie nam pasuje do tego dzisiejszego poefemerowego słuchania. Radio Unsound. Oh. Słuchacie Radia Unsound. Radio Unsound to nazwa nieprzypadkowa. Puszczam tutaj dzisiaj i w każdą sobotę muzykę związaną z krakowskim festiwalem Unsound. Festiwalem, który odbywa się nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach i miastach. Unsound Radio. Thank you. That was Zaumne, and with this soothing ephemeral track, we're coming to the end of our tonight's show. Thank you so much for listening, and hope to see you, hear you here next week at 11 p.m. on Polskie Radio. Please write to Radio Unsound at polskieradio.pl. My name is Gosia Płysa, and hope to hear you again. To był Zaumne i już zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania. Strasznie szybko mija mi ta godzina zawsze, ale staram się, żeby była jak najprzyjemniejsza i najciekawsza dla Was. Dziś taki efemerowy nastrój, efemerowy, czyli związany z festiwalem, który dopiero co skończył się w Warszawie. Zapraszam do odkrywania artystów, artystek, których dzisiaj wybrałam dla Was i mam nadzieję, że już teraz z caretakerem ułożycie się wygodnie i będziecie powoli oddalać się w sferę marzeń i snów. To było Radio Unsound. Ja nazywam się Gosia Płysa i bardzo dziękuję za to spotkanie. Piszcie na radiounsound@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję mojej wydawczyni Gosi Jakubowskiej i realizatorkom. Radio Unsound.